دی رسولن اولی اجنیت مسنا و سلاس و ربا یزیدو فی الخلق ما یشا ان اللہ علا کل شئن قدیر. سورہ فاطر دا مکی سورت دے ترتیب اعتبار سره 15 سورت دے پس دو سورہ سبانہ او نزول په اعتبار سره درسل وختم صورت ده پس د سورې فرقان نازل شوه. کلمات دې صورت کې 970 کلمات دي 970 او حروف دې صورت دي صورت کې 3130 حروف دي کې عرب د سورې فاتحه د سورې سبا سره سبا کې دلائل نقلیه پیش دل دلائل نقلیه پیش کول د داوود علیه السلام نو بیا سلیمان علیه السلام نه نو دې سورت کې تقریبا 14 دلائل عقلیه به پیش کړي په صلوات نه یا مکه چې سوره سبا کې نفر شفاعت قهری کولا چې الله نه څوک زور باندې اخلاصول نشي کولای دل دو پای باندې تفریق کړي اورات بقای د شریک په عبادت درې مات کې حل من شرکا حل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا فعلنا توفقون. داور سورت چې د عارض د پاشرک په دعا په دلایل عقلیه او مثالونو سره سورت چې دا ټول درې بابونه دي. اول باب چې آ 15 آیات پورې 15 نمبر آیات پورې په دې کې اول داور توحید ذکر کوي او دا اعلی پاره تعبیرین دي تعبیران دي دو تعبیرونه دي. اول تعبیر د الحمدلله دی الحمدلله ادویم بدی کرکی دریم آیت کی لا الہ الا ہو فالنا توفکون اتو عقلی دلائل بدی کرکی دی سکے او منز کی وقت تسلیور کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اتم آیت کی اپا من زین له سو عمل فراو حسنا او تخویب و بشارت بور کئی تخویب بور کئی نمن ان کو تا الذین کفروا لهم عذاب شدید وم آیات کے او بشارت بمور کئی وم آیات کے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر کبیر او آخر کی تفرید پرد شرک پی دعا سر الحمدللہ تول صفاتنا دول وحیت خاص اللہ علیہ اللہ علیہ صفات دی فاتر السماوات والارض چاولنا پیدا کونکے دا اسمان نو دسم کو دے فاتر یوم اندا چی اسمان وجود دار پار نو دسم کی وجود نو اللہ تو وجود ورک راکار ایک آدم نے وجود تراوست دین دای چې اسمان اوچ وی دا علم ملائک را گزی دانگی داین باران را گزی دانگی دا اسمان نچی دا وحی رازی وحی دبرن رازی اوزمک چی دا اوچ وی داین اوبا چی نو خزانی دا سرو زرو سپینو زرو اٹول اللہ را باسی جائل الملائک تی رسولن وقالل ان کے اید ملائکو دے رسولان اولی اجنیتین لچی خواندر وزر دی اید پارا وزر دی مسنا دو دو و سلاس و دری دری و ربا و سلور سلور یزیدو پی الخلق ما اشا زیتی پا پیدائش کے آغا چیو غاری دائی پا پیدائش کے اللہ تعالی زیتے کئی لکه حدیث کرا دی مسلم شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم جبریل علیہ السلام ولید پشپد معراج باندې ليله الاسراء کې جبریل علیہ السلام ولید او د هغه پر شپږ سو وزر وی ولو 600 جناحن شپږ سو وزر وی دای او په من دار دو وزر کې دومره فاصله ولکه سونه چې په من د مشرق او مغرب کې ده یزید بالخلق ما یشاء ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی چې دې بار یو شبان دې قدرت والا ما يبدأ الله للناس من رحمة دا بهم دلیل عقلی دی او چې پرانی دی الله تعالی خلق له د خپل رحمت نه فلا ممسک کلان نشته بندون کې الرا و ما یمسک وا چې بلکې نو فلا مرسل له من بعده نشته سوګ را لګون کې الرا پس د بندول دانا الله بلکې نو سوګي ورا لګره نشي او هو العزیز الحکیم او دی الله تعالی زور او حکمت والا یا ایو الناس اذکروا نعمت الله علیکم دا دریم دلیل او خطاب عام یعنی نور بشمار نعمتونو د باندې الله کری اے ټول خلکو یاد کی نعمت الله درو تا زبان نه الله نعمتونو یاد کی هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض دګی جواب دی سوال کی چی نعمتونا چی دی دا خو مور پلاری مور کئی و نور سخیانی مور کئی دا آئی جواب کئی چی نعمتونا پیدا کون کی ندی نعمتونا خود اللہ را طلب ندی نعمتونا پیدا آئیش چی کلے دین و اللہ طلب کلے نزکو یہ حل من خالقین آئیش ترے بل پیدا کون کئی بید اللہ نا چی روزی در کئی تا آسمان و دزمکینا لا الہ دا نتیجر دلیلون دا لا الہ الا ہو نشتره بالحق دار دول لگئی مار آلین فعلنا توفکون بس کم خواڑ علی شئی توحیدنا فعلنا توفکون منعنی توحید و ایو کذبو کا فقد کذبت رسول من قبلک دی آیت کی تسلید و صداقت دنبی دی و ایو کذبو کا کذی دروجن کی تالر آن خفکی غم غم جلنش پلا تحزن زکا فقد کذبت رسول من قبلک آن یقیناً تکذیب کړی شو د ډېر رسولانو مکه ستاره مکه ر ډېر رسولانو تکذیب کړو و ایل الله ترجع الامور او خاص الله دا ورګزول شي ټول کارونه الله دا ورګزي یا ایو الناس الا وعد الله حق فلا تغرنکم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور پدې آیت کې اثبات د قیامت ده وعد الله تعالی حق لمن قیامت راتل چې یا حق دي سره د زور نه زور نه باور کوي په انکار د ایوان چې قیامت نسو کې انکار کوي یا ایها الناس الا وعد الله حق اے ټول خلکو یقینا وعد الله تعالی حق ده نو پس دوکه کې روان شي تا ژوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه کې تا لر پله باندې دوکه باز الغرور دوکه باز غرور د مراد عبد الله بن عباس نه وي شیطان هم دوکه نه کې سوره لقمان کې دری شوی درې درې شمات کې ولا یغرنکم بالله الغرور ان الشیطان لکم عدو دا علت دے ما قبل لپار ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان دے ستاسو پار دشمن نو پس غری سے علرا دشمن شیطان دشمن لے انما یدو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر یقینا دارا بلی در اقبلا در پا چشی دور والا ہونا شیطان خپل ډل راوړي شیطان د ډلې بیان اثر مجادله کې راځي نو له سماعات کې او دای مقابل کې او حزب الله دی الله ډل دا دای بیان سره مجادله دوی استماعات کې راځي الذين كفروا لهم عذاب شديد دا بیان د عاقبت د حزب شیطان نه شیطان د ډر انجام سره الذين كفروا كسان چې کوبر کلیا اې لپاره دا سخت دي والذين امنوا وعملوا الصالحات دا مقابل د حزب شیطان ذکر کوي ردینا مراد حزب الرحمن د الله ډله ده والذين امنوا كسان چې ایمان راوړې عمل وکړي دا لپاره مغفرت دی او اجر ډېر لوی دی افمن زین له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون دی آیت کی تسلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان دا حال دا فریقین دوار دل حالت ذکر کئی آیا ہر سوک جو حیر تک لحشوے دے آتا بد عمل دا پر آو حسن ابن پسوین یعال رکھستا بد عمل ہوئی تک حیست شوے دے او بیاور دا بد عمل خستم کاری دا سوک دی تفسیر سراج المنیر کی ہوئی سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نقل کئی ہوئی ہم اصحاب الحوا والبدع دا جری هغه بدعتیان دی او هغه خواهش پرست دی چې خپل خواهشاتو تابعداري کوي او بدعات تعویج کوي دا هغه څوک دی کوي بدعات او بیا یې د فراو حسن لا ورته خستم کاری نو فإن الله یذل من یشاء ویهدی من یشاء یقینا الله درا چې گمراه کوي چاله چې غواړي او هدایت کوي چاته چې غواړي ولا تذهب نفسک علیهم حسرات بس اولین اوزی ساس تا پا دیبانی دو ویدا سوسنونا ویدا سوسن استاس آون اوزی ان اللہ علیم بما اصنون یقنن اللہ تلاجه علیم نے پایبانی چی دی کئی صناعت ای عمل تو لیکی چی ہمیشہ کئی دی چی کم عمل کئی اللہ پایا علیم نے والله الذي ارسل الرياح فتصير صعبا فسقناه الى بلد ميت دا بل دلیل عقلی دے سلورم خاص اللہ ذات دے چرالی گیا ہوا کانے فتصير صعبا پرتکوی ورے زلرا پس وچلو من قائل را اسمکی وچتا الى بلد ميت اسمکی وچتا فاحیینا بالارض بعد موتیا پس تازه کمو پایل سر از مکا پس دو اچوالی داینا باران اوشی از مکا وسط تازه شی نو کذالک النشور نداسی دوباره پیدایش تاسو ده تاسو انده چند را پرتکی مل کانا یورید العزتا فلللہ العزتو جمیعا دیکھ رد گئی پای مشرکانو بانلی چاہے عزت دخبر و معبودانو باطلو در طرف نکرنلو در عزت نسبت پر معبودان باطلو تکاو در سور مریم کیم درشوی یو اتیائی مات کی کسی نمبر آیت کی من کانا یرید العزہ سوک جی اراد لی در عزت نو خاص اللہ لدے اختیار در عزت تولو عزت ورکل در اللہ پر اختیار کی دی سورة علی عمران کیم دیر شوی تو عز من تشا و تو ذل من تشا یا اللہ عزتم تورکے و ذلتم تورکے قضا الیہی اصد الکلم طیب خاص ارس ورخی جی آ کلمی پاکی والعمل صالح او عمل لیکی ارپا و پرتکیا الرا الکلم طیب نمراد چی دی دائن کلی توحید مراد دی او یا دا الکلم الطیب نا مراد اقوال طیبه دی یعنی کلمات دا توحید او ذکر دا اللہ تعالی وغیرہ تی طول دا کلم الطیب ویرے کی او عمل صالح نا مراد عقیدر توحید دا الکلم الطیب نا مراد کلمات دا توحید او ذکر دا اللہ تعالی وقوال طیبا عمل صالح نا مراد عقیدر توحید دا دبی بحاصل دائی چی پورتکی دی عقیدر توحید پورتکی دی عمل صالح لرا مقام نقبولیت تا عقیدر توحید پورتکی عمل صالح لرا مقام دا قبولیت تا زید قبولیت تا زید جی بنا دا اعمالو پا عقیدہ بانی دا عمل اللہ ترا قبلی نو علا چی عقیدہ سی یا یادار چې عمل صالح به وجب ان اقوال طیبه قبلی ذکر قول بغیر د عمل نه قبلی قول بغیر د عمل نه دانه قبلی بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د دې په تایید کې حدیث راوړ او سند نشته به سند ذکر کړل بای حدیث کی راضی وی لا یقبل اللہ قولا الا بعمل لا یقبل اللہ قولا الا بعمل ولا یقبل قولا ولا عملا الا بنیت ولا یقبل قولا ولا عملا ولا نیتا الا باصابت السنہ دا حدیث دی تائید کی امام قرطبی راوڑے والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید اګه سان چي چلونه جوړوي بد کارونو دایل پر عذاب زناک دي ومکر اولئک هو یبور او چلونه د دې کسانو به بیکاره کلشي تباوه کلشي والله خلقکم من تراب دش پغم دلیل عقلی دی الله ذات دې پیدا کړی وي تاسو د خاورې نه خلقکم من خلق اصلکم تاسو اصل د خاورې نه پیدا کړی دی یدې کی اشاره ماده بعیدې ته ځمکه او خاورې کې چې پای کې بوټي کې میوه غلې پای کې کې داینه وینه جوړه شي داینه به نطفه جوړه شي او نطفه بیا د سبب ګرځي پیدایش د انسانانو والله خلقكم من تراب الله ذات پیدائش کرے سر خارنا ثم من نطفه بيار نطفه ثم جعلكم ازواج و بيجور کری تاسو جوڑے وما تحملو من انسا ولا تزعو الا بعلم او حمل لاخلی او زنانا او نیک دیائی لرا لا تزعو نزی گئی دا حمل لرا الا بعلم مر پا علم دلاللہ سرا ودا هر حالت بنی الله خبردار دے دا حمل دا وقت پا مقدار بنی دا ای پا شکل و صورت بن لی دا بچی پا سعادت شقاوت بن لی بای پا طول حالات واللہ تعالی خبر دے وما یعمرو من معمر او عمر نور کولے کی یو عمر ورکلے شویتا او نکم ولے شید عمر دانا الا فی کتاب مردی پا کتاب تقدیر کے کتاب کی دار سری کرے شوی کتاب نو مراد کتاب دا تقدیر دے الا ذالک اللہ یسیر یقین دا کار بلا بنے دیر آسان نے ما استوی البحران او نری برابر دو دریا بنا دو دریا بنا دی یو دریا پائے کی خوک دے او بھی دیری گیا او بل پائے کی مالگی چن لینے کو تن گئے آزا عزب فراد داد خوک فراد ما تون کے دتن دے سائے ان شرابو یا سان باندی اس کلے شی عبد آئے آسان جس کل دائے خوک دے تن دا ماتی عبی تیرے نو پاسان تیرے گے وہا زودا بل جے ملح مال گے چن لے او جاج ان لکتن کے مرے کے دو قسم دریابون دی یو چھے آخوک دے او بل دریاب چھے نو آتریخ دے راوی بے او بے مالگی چھنے دا دوارا ندی برابر دی کیو لطیف اشارت دی تا اس طرح دی دوارو کی فرق دے نو دا موحد و مشرک کی فرق دے یو گندو پلید دے او بل چھے پاک دے موحد دا پاک دے مشرک چھے دا گندر دے وامن کل انتا کلونا لحمت وریہ او دا حر یونا رو باسه تازو آغوکی تازا دیکی شارت دی تر دوار دریابون پایدو کی برابر دی و تس تخریجون حلیتن لہو رو باسه تازو کالی تلبسون آچ آغنده ایلر آغنده تس تخریجون حلیتن سور رحمان کی رازی دویشتم آیت کی یخرجو منهم اللؤلؤ والمرجان دی دوارون ملغلل الاؤزی دا دوالو دریابونو کی گڑون راشی دا دوالو پا اختلاط راشی لیگی او دا آئی طریقہ دای چی دا صیفی صدب دو بود پاسن پرتای باران دا پاسن ساز کی گی انو چی کم ساز کی دی کی دن اولا کی پای بسی را بند شی دا آئی نمال غلل اللہ تعالی جوڑا کی وتر الفلک فی مواخرا اوین تو کشتی پر کیش لون کیو بول را در پا چولټو د پزل دانا ولعلکم تشکرون در پا تا شکر باسه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر دا بل دلیل اخلی در نکیش پی لرا پا ورز که و در نکی ورز لرا پشپکه او خدمت که لگو لیدی انوار و اسپمه هر یو دنین روان ده تر یو نیتی مقرر پوری کل یدری لیاجن مسم زاریکم اللہ ربکم دا نتیجر طول دلائلو ذکر کئی در دو صفتون والا اللہ تلا رب ده استازو له الملک خاص حال را بادشاہی دا غدا والذین آتدونا من دونه ما املکون من قدمیر او آگا سانچی تاثیر ابلی ما سوا دانا ای واقع اختیار نلری دا پستکی دا کجوری دا اڈوکی کجوری اڈوکی نتن نچی دے آس پین پستکی شانتاوی نو آگا سانچی تاثیر ابلی دا واقع اختیار نلری او دیکیم یو لطیف اشارہ دا مڑی نچی دے دا این کپن تاوی سپین کپن لانا تاوی اشارہ دا دے دا لکا سائی چی دا مڑی دا دا دا خپل کپن واک اختیار نلری کرا سوکراشی ہوتی لری کی ویتی تختی آغاز دان نشی خلاص ہو لے دارنگی دا دا اما مولی سیزن ورکی دو طاقت دم نلری ما ایملی کن من ختمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجاؤوا لكم كراو بلئی دل رانو ناوری بلن استاسو دا آیت قطعی دلیل لی بدیبانی چی مڑی بزرگان دا مشرکان و شرکی آوازون بلکل ناوری آم مشرکان چی آم بزرگان و تچغی سوریاو پر یادونا کئی دائن حاجتون غالین دیو حاجات بلکل ناوری دیو آواز بالکل ناوری کلری ویو کنیز دیوی لا اسمعو دعاوکم ولو سمعو ما تجابو لکم او کبیل فرس واوری ای لرانو نشی پرکوی حاجت تاسو ویوم القیامت یکفرون بی شرککم او پرس دی قیامت بانلی انکار بکی دی شرک تاسو نا سورہ یونس کم دیشوی یو کم درشمات انکار بکی ما کنتم ایانا تعبدون اصور احقاب کی مرازی پینزمش بگمات کی وَلَا يُنَبِّوكَ مِثْلُو خَبِير او خبر نشید رکولے پشان دا خبردار ساتھ بانے اللہ جسم خبر رکی دس خبر سکنشی رکولے یا ایوہ الناس انتم البقراء الاللہ واللہ والغنی الحمید ایشا یوزبکم ویاتی بخلق جدید وما ذالک علاللہ بعزیز دې د نن باب دې اته د رسمات پورې او په دې باب کې دوا دلایل عقلی ذکر کوي دوا دلیلونه ذکر کوي بیا به تخفیف اخروی ذکر کوي ولا تزر وازره تم زر اخرى وان تدو مسقلت الى حمل لا يحمل منه شيء بیا مثال ذکر کوي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات بيبت تسلي وركي نبي صلى الله عليه وسلم تا نبي تا بيبت تسلي وركي او بيب بشارة وركي او تخويب بي تفصيلا يا أيها الناس ويتول خلقو انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاجان وي الله تا ټول الله ته محتاجان الفقراء باندې الف لام راوړل اشاره فقر کامل ته چې تاسو دا فقر چې در کامل درجه دی والله هو الغني الحميد د الله تعالی بیا جته استایل شي الغني باندې الف لام راوړل اشاره د غنای کامل ته چی غناو بے پروائی مالداری دا اللہ تعالی چی دا آگ کامل غناو چاہتا پائے کہ احتیاج و محتاج والے نرازی ایشو کو غاری نویزی بکم بو بزی تاز لراو آتے بے خلق جدید اور آب والی مخلوق نوے تازو بختم کی استازو پسے بانے من نوی راولی وما ذالک آل اللہ بے عزیز اور ننے دا کار پا اللہ بنے سگران اللہ درائیو شیم ننے گران ولا تزر وازره وزر اخرى او نشی پورته کول یو بار پورته کول کې بار د بلچا د آیات کی تخویف د مشرک دا چې مشرک اصل نه چې دا معبودان باطل من دون الله حاجت روای نشی کوله کما آیات کی تیر شو والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم تاسو د الله نه سیوا را بلې ایستاسو لپاره هیڅ قسم حاجت رواي نه شکولې لسان یی چې تاسو حاجات نشي پوره کولې نو اخرت کې پیټې د ګناه نشي پورته کولې خپل پیټ او مشرک بخپل وړي ولا تذرو واذره تم ازر اخرى وان تدعو مثقلۃ الى حملها او که आवाज وکړي یو درن بار بار خپل تا مثقلۃ درن بار والا الى حمل اخبل بار پورته کولو تا لا يحمل منه شيئا نشي پورته کې دې دان هیڅ حاصل دا ہے چې ګډیر منت او زاریو طلب هم وکي چې زماره دې پیټی نه لګ کم کا نو بیا هم ته څوک نشي وړه ترس به به جان راځي اگر کدا مسقلې درن بار دې ولو کان ذا قربا اگر کې یا خاوند خپل ولې یو خپلوان چې دې عبادت بل نه څه نه چې پوزا کوله هر سړی به خپل ګنا پیټه بشا کړي انما تنذر الذين يخشون ربهم الغيب وقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه یقینا ير اور کې یقینا الفائ ير اور کې یقینا الفائ اور کې ير استا ایک سانو تا انذار فائ اور کې چاته یخشونا ربهم بالغیب چایریږي دا رب خپلنا بالغیب په وخت نه لیدو کې بالغیب دو معنی دي یو دار وقت دا غیبوبت الناس خلق نشته او دار الله نه یې راکې اڅو کې نین مخلوق او بیا هم د الله نه یې راکې دین دار بالغیب مال دا چلای نه دی لیدل او دا نه یې راکې سره د نه لیدلو نه واقاموا الصلاة دا نه کې د خشیت دا واقام الصلاة او پابندی کوي د مانځه د مونږ پابندی کوي ځکه صلاة د عبادت یا اهم عبادت ده چې څوک د مونږ پابندی نه کوي د مونږ خیال نه ساتي دا ټول دین ضایع کول نو خیال نه ساتي عمر رضی الله عنه نقل یو منځه ها په ولی ما سوا ازیا څوک چې مونږ ضایع کوي نو دا ټول دین ضایع کول څه پروا نه کوي ومن تزکه دا فائدر انذار ده ومن تزکى و چاچی زان پاک کنو فإنما تزکى لنفسه یقینا پایدر زان پاک کولی دو خپل زان لا خپل عقیده برابر کلا عملی درست کنو فایده بیدر تمیلاوی گی ویلاللہ المصیر او خاص اللہ تو گردی دلی وما استوی الاما والبصیر دا علت دیر پار دو تخصیص دو انذار پر خشیت والا و پوری چه انذار او فایده دا خشیت والا او ته ملاویږي یخشاو نه ربهم آی ته ولی ملاویږي ځکه دا یو مشرک چې دا پشان دړون باندې دی شرک چې دا پشان د تیارې باندې شرک چې دا پشان د ګرمۍ باندې مشرک چې دا پشان د مړ باندې پنځه مثالونه اله ذکر کوي او ما یستوی الاعمى والبصیر او نه دی برابر اړوند او بنا یو سړی دی ا بنا دی ار سوین لار ځان د شي صحیح کوله لار ازان لا معلوم اولی شی ابل سڑی ری چا بسترگ بالنی لندی لار نوینی دا حال دا مشرک و موحد دی مشرک چی دا پشان دلون مانی دی و موحد چی دا پشان دا بیناوان لی ولی الظلمات ولی النور او نشرک او نتوحید نتیاره او نرنا نشرک چی دا پشان دا تیارو بالنی لی تورتمون دی ظلمات ان بازوها فوق باز او توحید چره دا پشان درناوانی بیا ظلمات جمع راوڑی اشاره دی طرف تجی مشرک کی نورم دیر تیاری وی آئیو طرف تا شرک یاختا ای کفر کی آختا ای عقیده خرابه ای عملیم خرابی جہالتم پاکی دیر پکی وی بیدی نی وَلَا زِلُّ وَلَا الْحَرُورَ وَنَسُورَ وَنَگَرْمِ زل مراد توحید دی لگا سنی چی سور و گرمی ندی برابر دانگی توحید او شرک ندی برابر وما يستوي الاحياء ولا الاموات او ندي برابر ا جوندي امړه مړه او جوندي ندي برابر زکه مړ چې آن چوینه نر چا ثاوري نه چاته جواب شور کوله نر چاته عادت شي بر کوله نه چاته لار شي خوذره نر چا تکلیف شي لیکوله نر چا مدد شي کوله نر چا بکار شي راتله دامل او ژوندې چې نو دا ټول شي بتونه پایږي بکیا وینم اوریم اینم اتللم شي کوله مددم شي کوله بکارم شي راتله دا دواړه نه دي برابر. احیان مراد موحد دے او اموات نہ مراد مشرک دے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. یقینا اللہ تعالی چے اور ولکی او چاہتا چے غواڑی. وما انت بمسمع من فی القبور او نیتو اور ان کے او چاہتا چے دی بقبرن کے. ذکر قبر کی جفروت دینا صرف بدن پر دیائی کی روح نشتے او بدن چرے اغا اورینا دا روح بل جائی یا سجین کیوی یا علیین کی چکرا نیک دے مومن دے شہید دے پیغمبر دے دا روح برزی اعلی علیین تا دا جنت دے متنہ حاصلی او چکرا مشرک دے بیدین دے کافر دے نو دا روح دسمک اللہ اندی سجین تا زی بدن پروت دے نو اس ناوری مان تا بی مسمن من فی القبور. دا ایتم صریح دلیل دی په دې باندې چې مړی د چا خبره نه اوري دلیل قطعی دی. نور دی باندې باندې سورې روم کې تیر شو. ان انت الا نذیر نه ته ماریر اور کون کې الا ارسلنا کا بالحق بشرا ونذیرا. یقینا لګرې دې مون تعالی رب حق سره زیر اور کون کې او ير اور کون کې و ام من امه الا خلا فی نذیر. او نشتے ہیسی اومد اومد شدی پاگی رور کن کے آیت یہ ورکلی را تمو دلشن بیان کوا حق بیانوا کدیس تا تکذیب کرن خبکی بنو ایو کذیبوک کدی درو جن کی تال را نصبر کوا فس بر ولا تحزن صبر کوا غم جن کے ام زگا بقل کا زواللذین من قبلیم. یقنان تکذیب کرے واگا سانو چمکی دائنو وکنی رسولان راغلی و دائم تکذیب شو. جاد هم رسولم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر. راغلی وی دا پیغمبران دائی بکار دلائل و دواز و نصیت بخبرو پا کتاب روکان ون لے. بینات نمرات معجزات دی یخ کارا احکامات چی رسول پی پویگی. زبر نمرات چی صحیفی او دواز و نصیت خبری. او الکتاب نمرات چی غٹ کتاب لکه تورات انجیل وغیرہ شو. پیغمبرانو دغه عرص راوڑی خو خلق دائی تکزیبو کو. ثم آخستو الذین کفرو فکان کئی فکای فکان نکیر. بیاونی والمائل را آئی کسان لچائی کفر کلیو لو فکای فکان نکیر بسرنگی و ساور کول زما. نکیر من نکیری یا هم آئیت مسرنگی و ساور کلیو. علم تر ان اللہ انزل من السمائی. دی آیت کی ذکر د دلیل عقلی دی. آیت دن گوری چی یقینان اللہ تعالی راو رئی دا اسمان دا طلب نو با اسمان نو باران راو رئی لفا اخرجنا بی سمرات مختلفا الوانوا بس راو باسو پایس را میوی چی مختلفی رنگو ندائی. دی یو باران پا بوس روشی میوی چیوی زنی زیل رنگو آرائی زنی سور رنگو آرائی زنی شین رنگو آرائی بیل بیل لنگونی خوندونیم بیل بیلی. ومن الجبال جدد بیزل او دو غرون نای توکلی سپینی سپینی و حمرون اسری مختلفون الوانو چی بیلا بیل وی رنگون دای و غرابی بسود او دو قواغو پشان تکتور. دا سود چی دا بدل دی غرابی من سودون کل غرابی بی تکتور وی دا سی تور وی لکه کارغانو قوائی. غرونه مختلف قسمه زنی پای کې سپینو خاور والی زنی سرو خاور والی زنی پای کې تور تور وی. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الالوان كذلك. او بعضی خلقونه زند سرنا او تارونا چې مختلف دي رنگونه دای هم دارنګي دای رنگونه مختلف دي. انما يخشى الله من عباده العلماء. دا لگی مکنی آیت سرا مکی آیت تیر شوید اتلسم آیت کی انما تنظر اللذین یخشون ربهم بالغیب. دا آیت سرا لگی الا ما يخشى الله من عباده یقینا یریږي د الله نه په بندګانو د الله کې علما العلماء خشیت چې د عبادت قلبی دی عبادت قلبی دی اصل سره دی د الله نه یریږي تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی دغه اشاره ده د فبین ان الکرامت بقدر التقوا چې عزت چې او چاته مرتبه چې ادا باندازه ده یری د الله نه چې څوک د الله نه څومره یریږي نو هغه مر ډیر او چاته مرتبه والا ده ان الکرامت بقدر التقوا او بیا تقوا چې حاصلېږي نو دا بقدر العلم وی او التقوا بقدر العلم سړی څومره ډیر ایرندوکې د الله نه جوړېږي نو دا په علم سره څومره ډیر علم وي نو هغومره ډېر ایرندوکې د الله نه دا یریږي نو بیا مې امام رازي رحمة الله علیه وایي فالکرامت بقدر العلم وایي د دې نه معلومه دا شوله چې عزت چې دا په اندازه د علم باندې لا بقدر العمل په اندازه د عمل باندې نه چې عمل ډېر کوي دا د عزتمن وي نه د علم والا دا عزتمن دی بیا خشیت څه دی لکه انما یخشى الله سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے خشیت وی لکی آیت تحول بینک و بین معصیت اللہ تحول بینک و بین معصیت اللہ چاستاو په مېز د معصیت د الله کې حائل شي ساده ګناه نه بچ کی دا خشیت ده صحیح عالم امداد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل نے او لیس العلم عن کثرت الحدیث لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیا علم دې تنوع لکی سړی د ډېر خبرې والو می ډېر روایتونو ته معلومې علم دې توې لکی عالم دې توې لکی چې الله نه ډېر روزونکي دا سړی عالم دې بس بین ایدو شان دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نم نقل دی اوی لیس العلم بکسرت الروایہ لیس العلم بکسرت الروایہ وی اما العلم نور یجعله اللہ فی القلب علم دا اغا نور دے چل اللہ تلائی دے سڑی بزلکی واچے دو دا علم ویلے کی عبداللہ ابن عباس دنو فرمائی عالم بالرحمن چاہتا ہے لیکی جا حقیقی عالمی آئی من لم یشرک بہی شیئن و احل حلالہ و حرم حرامہ او چاہتا ہے لیکی جا دا اللہ تعالیٰ سرچوک شرکینا او حلال سیزنا دا اللہ تعالیٰ حلال گنی و حرام حرام گنی و حفظ وسیعتا و ایقنا او الله چې کوم حکمونه کړی نو آیات ساتي وایقن انه ملاقیه او د دې یقین وي چې دا د الله سره مخامخ کی او د دې سره باندې د عمل حساب کی دا څنګه علماء د الله نه یریږي ان الله عزیز الغفور یقینا الله یې زور او بخشش کوونکی ان الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاه مکه دا ذکر سوچ خشیت والا د یری والا خلق د الله نه علما دي علما د الله نه یریږي نو اوس دای کردار ذکر کوي چې علما به کوي ته ان الذين يتلون كتاب الله دغه دا ذکر کوي چې دغه عالم به جامع د عبادت او عبادتونو به ټول کوي د جب عبادت بم بکی بکی د بدن عبادت بم کې او مالی عبادتونه بم کوي ان الذين يتلون كتاب الله يقين الاغسان جهل ولي كتاب الله تعالی دغه اشاره د عبادت لسانی ترجمه عبادت ته اشاره ده او آیات دلیل به دی باندې چې جب په عبادت غیر ټول نه بهتر عبادت ا تلاوت د الله کتاب ده يتلون كتاب الله واقام الصلاة او پابندی کوي د مانځه مس پابندی کې د اشاره د عبادت بدنې ته وانفقوا مما رزقناه خلق ادانا چې موږ رزق ورکړل دی تا دګي شاره د عبادت مالی ته مال بم خرج کړي سر و علانیت البپټو وکارا یا رجونه تجارت للتب ایتم سادی دداسي تجارت چنه به بیکار کی دا کارونه ولې کیږي چې قیامت عقیده ساتي لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله د دې لپاره چې پوره پوره ورکړي تا اجرونه دا یو زیات ورکړي تر فضل خپلنا یقینا د الله تعالی بکنه کونکي او قبلونکي والذي اوحينا اليك من الكتاب والحق مكي بشارت ذكر شاء علماء تا جاء عالم الالهيوي الله نيريتون كي عالماني دي ايات کے صدق بیان ہے د آیات الہیو چې آد الله کتاب دے والذي اوحينا اليك من الكتاب اج وهي كلمه تعبر كتابنا حق دے تصديق ان کے داس چې مکر دین دے ان الله بعباده لخبير بصير يقين الله دراجه دي په بلګانو خپل خواخه خبردار لیدونکې ثم اورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا بیا ورګون دا کتاب چاته چې غره کلیو موږ د خپل بلګانو آیت دلیل په دې باندې چې علم د کتاب الله چاته ورکی چې الله یې غره کی استفینا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بس بعض دیون آسوك دی چاہے ظلم کون کی دی فخبل ظالمان لے لنفسه کی شارت دی تجی ظلم دی متعدی الالغیر نرے بل چاہتا متعدی نہیں دی بلکہ نفس ظالم لتی گناہ کی ومنهم مقتصد و بعض دیون میان روی کون کی دی ومنهم سابق بالخيرات وبعد دیونا وړاندې کې په خو کارونو کې په اذن الله دا درې وړکه خلک دې ظالم لنفسه دې کې مقتصد دې او کې سابق بالخيرات دې عبد الله بن عباس دې نو فرمایي دا کوم چې سابق بالخيرات دې نیکو کارون تر وړاندې کې دا به جنت ته داخلي کې بغیر حساب يدخل الجنه بغیر حساب او هر چې راځم دې منهم مقتصد نو يدخل الجنه برحمت الله دا هم جنت ته ځخد الله برحمت باندې وځي او هر چې راځم نو فمنهم ظالم لنفسه نو دای و ظالم لنفسه يدخل الجنه بشفاعت محمد صلى الله عليه وسلم دا دریم ظالم لنفسه چې ګناونه دې شوي دا په شفاعت د نبی صلى الله عليه وسلم جنت ته ځي ذالک هو الفضل الكبير دار فضل دلی جنات وادی یدخلونها جنتنا دمیش گری چی داخلی کی وایتا یحلون فیها من اساور من ذهب ولولوا اچولے بشی دیو تا پای کی بنگلی د سرو سرو ملغللی او بنگلی بلا سن تا چولے کی ولباس فیها حریر و جامد دیبا پدی جنتن کی ریخمی لا سنو تبا تا بنگلی وچولے کی ملغللی وچولے کی تا ریکم و جامع بے اوستی وقالو الحمدللہ اللذی عزبان الحزن او ای با دی استعینی دی اللہ ازاد لانچی اللہ ریک زمان طول تکلیف طول غمینا لیک ان ربنا لغفور شکور یقنن رب زمان خواب زمانگا خام خواب بخشش کنکے و قبل انکے بخشش دیں عبداللہ ابن عباس جنہوں فرمائے غفور ذات دے زکر غفر لهم الكثير من السیئات دیر گناہوں نے وہ تماف کلے زکر غفور دے او شکور ذات دے قبل ان کے رئے زکر شکر لهم الیسیر من الحسنات لگشان نیکی کلیوی خوچ اللہ کلی قبول کلل ندائی پوجہ جنت تبوتل لگو نیکو پوجہ اللذی احلنا دار المقامت من فضلے او ذات چرا دنن اکلو من کور دو دیر اکی دلو تفقبل بدل سرا لا یمسنا پیها نصب ولا یمسنا پیها لغوب نبر رسی من تپائی که اس تکلیف و نبر رسی من تپائی که ست ستڑے والے نصب ستڑے کی دل نصب ستڑے کی دل دن نفستا او بدن و محنت یا پا مرس سرا سڑے مرس کی مبتلائی بدن استڑے یا اس محنت مشقت کلی بدن استڑے جنت کی بدوام نہیں او لغو ویلے کی جی سڑے د غمونو تکلیفونو دو وجنہ اس سڑے سڑے دا دوڑا قسم غمونو بجنت کے نئی والذین کفروا لهم نار جہنم لا یغزا علیہم فیموت ولا یخفف عنهم من عذابها اگر سان چاہیے کفر کلے دے دا پارا وور دا جہنم دے پیسر بنا کولے شی پائے بنی چاہیے مڑ شی تکلیفونو برازی خمڑ کی بنا ولا يخفف عنهم من عذاب النفس فكول شيء داينا دا عذاب داينا كذلك نجي كل كفور داين بدلور كون هر نا شكرتا وهم يسترخون فيها اذي بچي وهي پای کے چلے وے آئے کے سبو اے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اے رب زمون گاو باسی مولا عمل وکو نیک مون بے دائنا چمن کم عمل کاو یا اللہ مون او باسی نوم بے نور نور نیک عمل لکو اور تب ویلے کی اولم نعمرکم ما یتذکرو فی من تذکر و جاکم النذیر آئے مانگ نو درکلے آئے مانگ عمر نو درکلے تاستاغا یہ تذکر ہو پی ہی چی نصیت قبل کرے پائے کے اگر چاہ چی نصیت قبل آؤ دم را عمر خم اللہ درکلے انہوں نصیت بلے آخذ سے وہ عمال صالح بلے کریوے دا سم را عمر دے چی لائی بارکی وردوے لے کی قیامت کے حوال امنا امیرکو دیر اقوال دینو پسیرینو یو قول دا ابو غالب شیبانی رحمت اللہ علیہ ابن کثیر نقل کلے او استمان یا عشر سنا اتلس کال عمر یو سڑی تا ملاو شو دا بورتوی لکی قیامت کیا ولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر دویم قول دا وحب امن منبه دے او ادا شل کال دی شل کال عمر تا ملاو شو دا بورتوی لکی عمر میدر کلے نیک عمل نبدی کلیوی دریم قول د مسروق رحمت الله علیه دا وی سلویخ کال دی وای کله چې یو سړی سلویخ دو کال ته ورسی نو دار د الله نه یره دې شروع کی ځان له بچاو شروع کی او دا روایت د عبد الله بن عباس دی نو هم نقل له بل قول لای جلاش بیت کال دی دا روایت د ابو هريره رضی الله عنه په نقل بخاري کې مرازي چې اعذر الله الى امر ان اخر عمره حتى بلغ 60 سنه الله تعالی دا سړي عذر بالکل ختم کو اعذر الله الى امر اخر عمره حتى بلغ دمره رستو کو دمره رستو کو تر دې چې شپته کال دور رسید دا بیم د بيدینې کارونه کوي دې سړي عمر ختم نه دې سړي عذر ختم نه وجاكم النذير اور علی تصیر در کون کے یہ در کون کے سو رسول اللہ غلو چاہت دا خبر دریا دا ولے قطع در رحمت اللہ علیہ یا قائم مقام در رسول داعیان دا حق چی دا حق بیان کے یاو بتا داویل چی دنیا نے پناہ کی دل دے تلل دے درین قول لائے چی النذیر نمرات سپین ویختل کی دل دے فگیر او بسر کے عبداللہ ابن عباس دین ہو اکرم رحمت اللہ علیہ وی نظیر رہا لے اوپا سر کے گرہ گرہ سپین لگی دری وہ سوچ دین کہو دیو انہوں سپین وکتب ہو باس دین حدیث دیلاتن تی بشیب ہو پہن لہو نور المسلم سپین وکتب ہو باس دین ذکر آن مسلمان لپاری اور رنا دا رنا دا چاہی تبوری نو دا تمر گریا دی جزو سپین گر توب طرف دا بڑا توب طرف دروانیم نفذوقوا فما للظالمين من نصير بس اسكي بس نشتي ظالمان لرسوك امدادي عيس رسوك مددگار نشتي إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف بالأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفر عند ربهم إلا مقتا دیدن آخر باب تر آخر دو سورة پوری دیکھ ادری دلائل عقلیہ ذکر کئی اب یہ طلب دا دلیل وی مشرک نہ قل ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات پنجو سلوی اختم آیات کے دا دلیل د مطالبه دلیل به مشرکان لا او زجر د اهل شرک د اخر کی تخفیف دنیاوی تفصیلا ان الله عالم غیب السماوات والارض یقینا الله تعالی چې عالم دی په پټو اسمان نو د زمکو الا هو علیم بذات الصدور یقینا عالم دی په پټو رازونو سینو باندې والذی جعلکم خلائف فی الارض خاص الله ذات دې جګر زولی وي تاسو یو بل پسې آبادونکي بسمکه کې یو بل پسې راځي نو په من کفر علیه کفر بچا چې کفر ګون بابن سزا د کفر داد ولا یزید الکافرین کفر من ربهم الا مقتا او نو زیات کی کافران لر کفر دای په نس طرف دای باندې مرغسا کافران چې کفر کوي د الله اوسه سیوا کې ولا يزيد الكافرين لكفرهم الا خسارا او نزيد كي كافران لكفر دائما تاوان قل ارايتم شركاءكم الذين دعات کے سجد ہیں مشرکان طور تو آیا پوئے تاسو پر شیکان استاسو ایبان نے چه تاثیر بلی ما سوا دلانا ارونی ما اخای ما تا جس شے پیدا کری دیائی دس مکنا ایت پیدا کړی دي ام لهم شرک فی السماوات یا اشتریا ال برخو ایس باسمانو کې ام اعطیناه کتابا یا ور کړی دی موږ ایت کتاب چې دی په دلیل باندې داینا لا بینت منو بل ایذ الظالمون بعضهم بعضا بلکې وعده نه کوي ظالمان بعض بعض الا غرور المغر دوکه تش دوکه به روان دي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا يقينا الله ترى چه ټینګلی اسمان نوزمکه ان تزولا د خوځیدلو د خپل زیننا خپل زینونه خوځیږي ولا ان زالت او کچرت دا خوځیدل نو ان امسكهما من احد من بعد نو نشی ټینګ نشی را ټینګ ولې دل ایسو ګروس خوځول دا انا چلای او خوځي او خوځیږي اسمان نسمکی نسو گراتنگا ولینشی اللہ کانا حلیما غفورا یقنن آج دے سبرناک و بکنک ان کے واقسم باللہ جاد ایمان املین جاو نظیر لیکون اللہ اہدا من احد الامم دیاد کے سجر دے پہ انکار دے رسالت او پہ ماتولد قسم مانی چی قسمون اکلی او مات اکلل او قسمون اکلی دی پہ اللہ بانی اکلق قسمونا کراغه دیو ته ير اور کول کې نو خا مخاشي و دي ضرور هدايت مندن کې من اهد الامم د هر یو د امتونو نا هر شنه و دي ډیر هدايت والا شي او فلم ما جاءو نذير بس هر کله چې راي دیو ته ير اور کول کې نو ما زاده الا نفورا زیاد نه کې دیو لر مگر نفرت نفرت نه سوا ایت زیاد نشو استکبارا فی الارض دا علت ما قبل نه استکبارا فی الارض دوی تکبر کول نفس مکا کے ومکر سیئے او کوی دی ناکار چلونا ومکر سیئے ناکار چلونا دی کئی ولا یحیق المکر سیئو الا بی احری او نورا کی روی ناکار چل والمار حق دار دائے چی سوک ناکار چل والکی او پاغمان را نازلی گی کعب الاحبار یوزل عبداللہ ابن عباس لنہو تویلو امام قرطبی نقل کله وی زمون په کتاب تورات کې یو داسې خبر اشتره چې په قران کې نشته ای تورات کې څه لیکلي دي وی تورات کې دالې کې جمل حفرا لاخي حفرۃ الوقافی چا چې خپل رو تکل دو کنست کوې و کنست نو اخر به په دا په خپل ورځي وی دا په خپل لویږي عبد الله بن عباس نه ورته ولدا قران کې شته ری اکم دے ویدہ آیت دے لاحق المکر سیو الا بیالے نرا گی روی ناکار چلول مگر حق دار دائے چا چلول کلی پانا جی فحل ینظرون الا سنت الاولیل دی انتظار نکی مرد طریقی دے پخوانو فلن تجد لی سنت اللہ تبدیلا بس بیا بنمو دے طریقی دے اللہ لربت لی دل ولن تجد لی سنت اللہ تحویلا بیا بنمو دے طریقی دے اللہ لربت دل تبدیل او تحویل کی دا فرق دے تبدیل دی تو لکی چی عذاب لدی کی ادائی پسیوانی نعمتو نراولی او تحویل دې ته ویل کی چې عذاب وي خو پای کې لږ شان تخفیف راولي دې ته تحویل ویل کی نسوک دادا قدم نه لري چې عذاب الله تعالی لري کې او دایو دې نعمت راولي او سوک دادا قدم نه لري چې الله عذاب ځان نه واړي اولم یسیرو فی الارض آئی دی لگر دی پس مکا کے پس ودی گوری ایشی سنگیو انجام لائی کسان چی مکی دی نوو آئی دیر سخت دیو نو بطاقت کے وما کان اللہ لی وجدہ من شئیل فی السماوات والا فی الارض آنر اللہ تعالی چی بیوتا کی آل رہیت سیس پاس مالنو کیو نو پس موکے یقینا دی غاپو یو قدرت والا ولو یو آخذ اللہ الناس بما کسبو او که جردانی ولی اللہ تلا خلق لرا پس او دو گناونو دائنو نبی اپریگه پشاد آئی بان لی ہی زندہ سر مطلب دائی که اللہ طول گناونا یو پائی که ماف نکی او دائی پس او سر اللہ رانی ول کولین اوز بر رسمہ کی بسر ایسو کم نویز که آر چند سند دو گناہ کی ولیکی یو اخیرون علاجن مسمع لیکن رسو که یای لرا تریمنیتی مقرر پوری پیسا جا اجلو بس کل چرائی نیٹ دائنو فا ان اللہ کان بی باد بسیرا یقینن دے اللہ طلاف بلنگان وقبل بلنی لدن کے سوری فاتر کی حکم پا دعا دا غیر اللہ تی دا شرک دے غیر اللہ تا چنو پر یادنو کے ندا شرک دے دیم دے کی مثالنا دی کرکاو دا شرک و دا توحید او دا مشرک و مواحد دریم کسرت دا دلائل و اقلیو بسم الله الرحمن الرحيم ياسين